Are o experiență vastă și vine cele două instituții, îi vine în suflet împreună. Și prin viața de zi cu zi, cele ale zicate instituții de stat și biserica, care este o instituție public-privată, rostul ei în societatea românească de astăzi. Deci, apropo de Lot, în Duhul lor vă spun că în El este refacerea firii. Deci, apropo de ce vorbam înainte, sunt șanse, deci creștinismul înseamnă optimism. Și înseamnă bucurie și nu dezlădește. În primul rând, de ce se întâmplă în... Deci, refacerea firii umane prin învierea lui Hristos se referă nu numai la devenirea în starea din a primului Adam, care a crezut din păcat, și, după cum Sfântul Apostol Metale ne spune, clar, se seamănă trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune. Se seamănă într-o necinste, înviază într-o slavă. Se seamănă într-o slăbiciune, înviază într-o putere. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Deci, dezvoltarea deosebită a științelor care a întâmplat la această perioadă modernă în istoria umanității e absolut legată. Lucrarea mea a structurat-o ca o introducere, o antropologie și o bioetică. N-am să prezint cât mai scurt în 5 minute. Este, din punct de vedere antropologic, este concepția despre om modern în această societate, este o concepție nu despre Dumnezeu, lume și om. Modul în care omul modern și postmodern se raportează la Dumnezeu, funcția de această raportare și ierarhizează valorile. Și se creează, practic, o ierarhizare proprie a valorilor, acceptând unele în pofida celorlalte. Oricât de radical ne-ar părea acest mod la omul postmodern față de cel tradițional, este o constantă. Această constantă este suferința, boala și moartea. Pentru omul modern, suferința, boala și moartea sunt predeterminări naturale ale propriei umanități cu care se confruntă și încearcă să rezolvă această problemă prin efortul constant al omului în orice moment de a le depăși, de a le îmblânzi și de a le depăși. Din această confruntare cu lupta, cu suferința, cu boala și moartea, suferința, a apărut această dorință a nemuririi, ca și cum nemurirea ar fi starea de normalitate. În care, practic, după cum vedem în diverse societăți, cum am întâlnit în societatea egipteană, de exemplu, când piramidele, egiptenii căutau și au dezvoltat piramidele în căutarea nemuririi. Cum Occidentul medieval au construit catedralele în sensul tot în căutarea vieții veșnice. Iar în noi, în mileniul 3, cultura noastră contemporană construiește centre medicale și le dedică tot mai mult, un procent tot mai mare din produs intern brut pentru asistență sanitară, am văzut spitalele acele mari cardiologice construite de adventiști, pentru considerându-le ca temple ale vieții moderne. În fiecare din aceste cazuri se vede lupta societății împotriva finitudinii, a suferinței și a morții. Față de cultura egipteană și cea creștină care sperau să depășească moartea, pentru cultura postmodernă contemporană, asistența sanitară oferă singura mântuire. Pe singura nădejde care practic ne punem în această lume, se vede clar, deci eu văd la prezentarea la serviciile de urgență sute de cazuri, avem cel puțin 400 de prezentări zilnic ale oamenilor pentru a veni și a se rezolva și problemele sufletești, inclusiv cele trupești. Pentru creștinism, nemurirea este socotită de fapt starea naturală. Noi căutăm creștinism dobândirea asemănării cu Dumnezeu. Doamnele doctor și s-au prezentat clar care sunt cele treptele aceste, începând cu cunoașterea de sine, cu stăpânirea de sine, lepădarea de sine și abandonul în mâna lui Dumnezeu. Deci, practic, în această trepte ale ajungând până la Dumnezeire, începând de la despătimire până la Dumnezeire, păcatul reprezentând, bineînțeles, moartea, prin primul păcat, adică prin Adam și Eva, intră moartea în om, iar prin Hristos, prin înviere, practic, restaurarea omului și șansa noastră de a învia. Și avea acest, s-a deschis acest drum pe mare vertical. De fapt, în prezent, se merge numai pe această orizontală, iar lucrarea pe care o prezintăm aceasta este ceea ce la om este imposibil, la Dumnezeu este posibil. Și din acest moment am văzut, avem foarte multe cazuri concrete de învieri din morți. Și numai acestea. Eu, de exemplu, am avut acest băiat Cristian care este afară, care l-am resuscitat timp de o oră și jumătate. Deci am venit asistentul, am găsit-o resuscitând, am resuscitat o oră și jumătate. După o oră și jumătate și-a revenit la viață, trăiește, sunt 8 ani de atunci. păstrez o legătură, l-am și cununat, era necununat, l-am și cununat, a urmat după aia o viață cât de cât normală, dar nu a intrat totuși în Sărinușa de venit. Adică singura caz de real de înviere este Hristos, care cu adevărat a înviat. Restul oamenilor care au înviat noi, oamenii în final, tot oamenii. Ba, i-a mai dat Dumnezeu o șansă, da? Aceea, uitați, a intrat în rândul oamenilor, l-a cununat și așa mai departe. Poate că nu făcuse ceea ce trebuia. Da, dar aici mă întreb, deci nu mai cadă, ce am trei cazuri de clinică? Și nu, să vă dau un caz concret cu fiica mea, care a avut și ea moarte clinică și am să vă spun exact cum s-a întâmplat. Interesant, spuneți mai departe. Da, urmăm o fetiță care aici este interesant, deci aici unde intervine, că se vorbea de panacefalită sclerozantă, au fost cazuri, de exemplu, la o tânără de 20 de ani în spitalul județean, care doar prin rugăciune era clar condamnată la moarte, deci nu avea nicio șansă. Deci acolo unde aici este intervine cu adevărat puterea Dumnezeu. Și cu adevărat intervine rugăciunea și rolul preotului. Colaborați cu preotul spitalului, părintele Mihai, care vine, face dezlegări, face chiar și azi dimineața. Ieri am avut o tânără de 31 de ani din Câmpina, care a găsit-o soțul dimineața, de pe prietenul, concubinul, a găsit-o moartă. Și e vedea, au venit asistenta, a reușit în 10 minute să o resusciteze, deja acum este într-o stare, făcea convulsii. Astăzi, și chiar mă gândeam, adică a fost peste 10 minute. Dar acea tânără de care vă folosesc de 14 ani a fost moartă jumătate de oră. Deci concret, adică fizic demonstrat, de când din momentul în care a fost făcut solicitarea la ambulanță, până în momentul în care s-a început resuscitarea, au trecut 30 de minute. Care și a revenit. Și a revenit în miocardită. Deci făcea de 2 săptămâni tratament cu disertol, era miocardul inflamat sau fetinic. La 14 ani nimeni nu se gândea că poate să dezvolte un stol cardiac. Și multe cazuri, de asemenea cazuri, în care aceasta este, deci intervenția, clar este intervenția și, în general, familia se roagă. De exemplu, Cristian a auzit-o pe fata lui strigând. Cristina o cheamă pe fata lui, din acel tunel de lumină, toți vezi cu acea lumină, Dumnezeu este dragoste și lumină. Asta Dumnezeu fiind dragoste și lumină, din acea lumină pe care o descriu Sfinții Părinți, Sfântul Grigore Palama, Sfinții Părinți în extaz și în contemplare, prin lumina necreată, se reîntoarce din acea lumină, se revine în această, se revine, de se reîntoarce, practic, Dumnezeu hotărăște. Aici este întrebarea, l-am întrebat chiar pe duhovnicul mănăstirii Problomul. Sufletul nu vrea să se întoarcă, corect. Ce spune Părintele, zice, sufletul nu vrea să se întoarcă. Da. Așa este, pentru că, de ce? Este atât de bine, spunea fiica mea, zice, mami știi ce, nu mai mi-e frică de moarte. Dar acum a treia naștere s-a întâmplat treaba asta. Adică doctorița avea o enteropolită din asta, ceva foarte grav, a operat-o totuși, a făcut cezariană și a transmis și ei. Și, într-adevăr, s-a deshidratat, în sfârșit, și a avut moarte clinică, a murit pe pat de spital. Ce s-a întâmplat? A simțit, cum mi-a explicat exact, zice, mami, s-a desprins sufletul, adică simțeam cum mă urc, m-am urcat până la... Deci este foarte bine să mor. Eram atât de ușoară, mă simțeam... Dacă ești în păcat, e bine să mor. Dacă e invers, nu e bine să mor. Da, era așa de... Da. Zice, eram atât de fericită, da. Nu pot să-ți imaginez. Și bineînțeles, a văzut pe cineva în colțul spitalului. Da, adevărat, s-a întrebat în colțul spitalului, care i-a zis, am venit să te iau, era mort cineva. Și în momentul ăla s-a trezit, zice, vedeam pe patul de spital, îmi vedeam trupul pe pat, cum rămăsese, și eu mă ridicam și eram atât de fericită. Și altfel gândește acum, da? E bine, are 3 copii, se simte bine, e împlinită, într-adevăr, dar asta spunea, moartea este ușoară și frumoasă atunci când te iubește Dumnezeu. Privind în acest aspect creștin, deci ortodox creștin, adică înțelesul că moartea și suferința este dată, este o cruce, deci o înviere, boala, la fel. Absolut. Dar tendința societății actuale, tocmai aceasta este de a considera, aici este problema, este practic un optimism irațional. Știința medicală a generat un nou model, conștiința faptului că medicamentele este pe chirurgia, pot face foarte multe pentru sănătatea trupului, învingerea morții, născând astfel în sensul că un optimism tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu este așa. Deci este tocmai este sfârșit creștinesc neînfruntat, în pace, fără durere. Dar, de fapt, în vechile liturghiere este fără patim. Sfârșit creștinesc neînfruntat, în pace, fără patim. O fără durere poți să faci o anestezie și sigur să moară fără durere. Dar fără patim, nesfârșit, fără despre... Pe patimă se referă tot la durere. Da. Pe patimă ca durere, nu despre... Ca durere, da. Da, vechile așa în închirii, am citit, se spune fără patim. E mai larg cuvântul patim, nu e mult de pastă. Patim e Iisus și Dumnezeu spre Iisus. Da, în sensul acesta. Iar în această epocă a iluminismului, atât ca jaspă spune, odată cu progresul cunoaște și atenție progresul de sine, atât de neînțeles pentru om ce este adevărat. Deci omul nu mai a pierdut sensul importanței, ceea ce este important în această desacralizare. Deci, în acest sens, știința și tehnologiile medicale au un efect depersonalizat, speranța totală dispariția suferinței și a bolii, cât și abonarea cât mai posibil a morții, este mai bine ca niciodată. În schimb, pentru creștin, participa la viața veșnică este tocmai unirea, este unirea cu Hristos și unirea cu redobândirea asemănării, practic. Nu vă temeți de ce care deci urmează, o să dorim că ce folos să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul, iar căutarea sănătății sufletului va fi de aceea întotdeauna subordonarea căutării autentice ale muririi. Cam în rest ar mai fi despre sugerul. Spune ceva? Da, Cristian, ar trebui spus, adică chiar aduceți? Ar trebui... Așa nu l-am văzut, dacă nu face greșește, fără să prezentare. Eu pentru vicerea o să întotdeauna m-a adus să mai mă aduce cu mașina sau mai Cristian. Adică am rămas așa, un fel de lază. Mulțumim pentru intervenția.